medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szef Solidarności zadowolony po rozmowach z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. W wielu kwestiach doszliśmy prawie że do porozumienia. Donald Trump w drodze do Hanoi, w stolicy Wietnamu, ma rozmawiać z Kim Jong-unem o atomowym rozbrojeniu Korei Północnej. 30 rękopisów, maszynopisów i pierwszych wydań wierszy Wisławy Szymborskiej można oglądać w Krakowie. Przewodniczący Solidarności zadowolony z efektów rozmów z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Delegacja związku spotkała się z Jarosławem Kaczyńskim. Szef Solidarności Piotr Duda uważa, że rozmowy były owocne. W wielu kwestiach doszliśmy prawie że do porozumienia. Powołaliśmy wspólne dwa zespoły, które zaczną już doprecyzowywać te szczegółowe rozwiązania, o których żeśmy dzisiaj rozmawiali. I dopiero później po tych rozmowach zespołów roboczych będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie. Przewodniczący Solidarności nie chciał jednak powiedzieć, które konkretnie postulaty zostaną zrealizowane. Tak rozmowy podsumowała z kolei minister rodziny Elżbieta Rafalska. Jak zawsze konstruktywne, budujące w tonie dialogu społecznego. Jutro w Gdańsku zbiera się Komisja Krajowa. NSZZ Solidarności zdecyduje o zaakceptowaniu ustaleń bądź ich odrzuceniu. Związkowcy domagają się m.in. podwyżki płacy w budżetówce czy wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek. Szef rządu z tytułem Człowieka Roku Gazety Polskiej, Mateusz Morawiecki, odebrał nagrodę za uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z grupami przestępczymi. Odbierając wyróżnienie podczas gali Filharmonii Narodowej w Warszawie, powiedział, że robi to w imieniu całego rządu. Działania gabinetu porównywał do postawy bohatera serii filmów Rocky. Rocky, szanowni państwo, też trochę tak jak my próbujemy walczyć z najlepszymi, zwyciężać, mierzyć się w wyższych kategoriach wagowych, że tak powiem. Nie chcemy być gdzieś tam w kącie, nie chcemy mieć programu minimalistycznego, nie chcemy tylko służyć za worek treningowy, tylko chcemy walczyć. Podczas gali wręczona została także nagroda Klubów Gazety Polskiej. Otrzymał ją historyk, wiceprezes IPN, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Nagrodą imienia świętego Grzegorza Wielkiego uhonorowano europosła PiS, profesora Ryszarda Legutkę oraz reżysera filmowego Patryka Wege. Prezydent Donald Trump leci do Wietnamu. Pojutrze w Hanoi ma rozmawiać z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. To drugie takie spotkanie, którego głównym tematem będzie rozbrojenie Półwyspu Koreańskiego z atomu. Myślę, że będziemy mieli naprawdę wspaniały szczyt, zapowiedział amerykański prezydent na chwilę przed wejściem na pokład Air Force One. Kim Jong-un na spotkanie zmierza pociągiem. Później z ostatniej stacji do samego Hanoi dotrze samochodem. Będzie miał do pokonania 170 kilometrów. Do stolicy Wietnamu zmierza także nasz reporter. Relacje ze szczytu na bieżąco w serwisach Trójki. Wójt gminy Łukowica w Małopolsce dostanie podwyżkę. Prosili o nią sami mieszkańcy, którzy napisali petycję i zebrali pod nią podpisy. Wójt wygrał wybory, ale jego klub w Radzie Gminy jest w mniejszości. W zeszłym roku większość zdecydowała więc, że będzie zarabiał niespełna 4000 zł na rękę. No mało zarabia, mało. A pan podpisał się pod petycją, żeby zarabiał tak, więcej? Tak, podpisane jest. To są bardzo małe pieniądze. No. 58 milionów złotych. Za ten budżet gminy odpowiada wójt. Za każdą złotówkę. Ktoś, kto nie ma pojęcia o tym i mu daje 3900 na rękę, to jest żałosne. Bogdan Łuczkowski, wójt gminy Łukowica. Odnośnie wynagrodzenia, jeszcze jeżeli chodzi właśnie o moją osobę, jest naprawdę mi niefortunnie się wypowiadać. Proszę pytać mieszkańców i Rady Gminy Łukowica. No, wójt dostał podwyżkę. Mieszkańcy chcieli, żeby zarabiał o 2000 zł więcej. Ostatecznie radni zgodzili się na 1000 zł. I na koniec jeszcze Kraków. Tam na wystawie pokazano 30 rękopisów, maszynopisów i pierwszych wydań wierszy Wisławy Szymborskiej. Można je oglądać w Bibliotece Jagiellońskiej. Prawie wszystkie prezentowane są po raz pierwszy. Najbardziej wzruszająca dla mnie gablota zawiera notatki do tych wierszy z tego ostatniego tomu, czyli tych, które no de facto oczywiście powstały, ale nie zostały do końca zaakceptowane też przez Szymborską. Więc to, co zostało opublikowane w tomie wystarczy. I tam są rzeczywiście takie autentyczne notatki do wierszy, pierwsze formy istnienia. Mówił Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. Wystawę zorganizowano przy okazji przeniesienia do komputerów, m.in. maszynopisów czy wydruków prac poetki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. A na początku koszykówka, bo reprezentacja Polski gra w tej chwili w Trójmiejskiej Ergo Arenie z Holandią w swoim ostatnim meczu kwalifikacji do Mistrzostw Świata. W tej chwili trwa druga kwarta. Biało-czerwoni wygrywają 44-33. Przypomnę, że Polacy mają już zapewniony udział na mundialu dzięki piątkowemu zwycięstwu z Chorwacją. Dla naszej reprezentacji będzie to dopiero drugi występ na Mistrzostwach Świata. Poprzednio Polska mierzyła się z najlepszymi drużynami globu ponad pół wieku temu. Ostateczny wynik tego spotkania w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Tymczasem zakończyło się jedyne dzisiejsze starcie w Lotto Ekstraklasie. Piłkarze Śląska Wrocław podejmowali Zagłębie Lubin i wygrali 2-0. Bohaterem tego spotkania został Marcin Robak, który pod koniec pierwszej połowy asystował przy golu Mateusza Radeckiego, a w 52 minucie sam wpisał się na listę strzelców. Co ciekawe, dla Robaka to 114 trafienie w Ekstraklasie. W tabeli na czele Lechia Gdańsk, która ma 7 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Śląsk ma 24 punkty i jest na 12 miejscu, a Zagłębie z 30 punktami jest 10. W siatkarskiej plus lidze Chemik Bydgoszcz przegrał z Jastrzębskim Węglem 0-3, a w tej chwili MKS Będzin gra z Czarnymi Radom. Przed chwilą zakończył się pierwszy set. Drużyna z Będzina wygrała 25-23. I na koniec rajdy terenowe. Jakub Przygoński pozostaje na 3 miejscu w klasyfikacji łącznej po 4 etapie rajdu Kataru. To pierwsza runda Pucharu Świata w rajdach cross country. Polak, jego pilot Niemiec Timo Gottschalk tracą 15 minut i 47 sekund do lidera Nassera Al-Attiyaha z Kataru. Kierowca Orlentimu przyznaje, że w poniedziałek miał zarazem sporo szczęścia, jak i pecha. Mieliśmy mniej szczęścia, bo na odcinek, który miał długość prawie 350 km, do 80 km przebiliśmy 3 opony, a mamy tylko 3 zapasowe, więc po pierwsze straciliśmy na tym po 2 minuty na każde koło, ale najgorsze było to, że musieliśmy jechać później już bardzo ostrzegawczo i uważać na wszystkie kamienie, bo jakbyśmy przebili 4 koło, no to nie mielibyśmy zapasowego i nie ukończylibyśmy odcinka. No ale na szczęście jesteśmy na mecie, trochę straciliśmy, no jutro mamy ostatni odcinek, więc jutro na pewno celem będzie atak na Jazida, chociaż jutro musimy bardzo szybko pojechać, bo mamy trochę straty. Jazid Al-Rahi, o którym mówił nasz kierowca, jest drugi w klasyfikacji łącznej. Przygoński do Saudyjczyka traci niespełna 3,5 minuty. Kolejne wiadomości sportowe na naszej antenie tuż po 23. Jutro zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia. Na wschodzie i południu słabo popada deszcz, a w Karpatach śnieg. Na termometrach będzie od 5 stopni na południowym wschodzie, około 8 w centrum i do 11 na Dolnym Śląsku. W nocy duże zachmurzenie, na południu i zachodzie możliwe przejaśnienia. Na północy i w centrum opady mrzawki, a na wschodzie miejscami deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na wschodzie do 4 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam. I na początek coś otulającego i dodającego otuchy. I jeszcze w dodatku proszę posłuchać, jak oni pięknie ze sobą rozmawiają. Coś otulającego i dodającego otuchy. Jeszcze ta piękna rozmowa to jest Django Reinhardt i Stefan Grappelli i od Club de France Quintet. No, szukałem innych piosenek. Jest bardzo dużo smutnych piosenek, bo będziemy rozmawiali o depresji, ale pomyślałem sobie, no to niech, że chociaż ten początek będzie taki bardziej właśnie otulający. I może też pójdziemy ku jasności. Spróbujemy w tej rozmowie. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór Państwu. Witam Panią Lucynę Kicińską, która jest koordynatorką telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jest z nami pan dr Tomasz Srebnicki, psychoterapeuta z Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiali o niewidzialnym zjawisku, tak? Niewidzialnym? Bo o depresji już powiedziano tyle, ale jest jeszcze coś do powiedzenia. Jest pewna forma tej depresji, która jest niewidzialna. Taki jest tytuł kampanii społecznej, która trwała niedawno jeszcze. Niewidzialna nastoletnia depresja. Niewidzialna? Właśnie dlaczego niewidzialna? Jak bardzo niewidzialna? No, depresja jest w ogóle taką chorobą, którą trudno jest dostrzec, bo to nie jest ospa wietrzna, to nie jest różyczka, to nie jest grypa, gdzie mamy takie objawy, które jesteśmy w stanie prostymi domowymi sposobami zmierzyć i zauważyć. Jeżeli mówimy o depresji, która występuje wśród dzieci i młodzieży, to ona jest niewidzialna, dlatego że ona jest różna od takiego obrazu depresji osób dorosłych. I jeżeli my mamy jakieś własne doświadczenie jako osoby dorosłe z depresją, albo jeżeli w naszym otoczeniu są osoby dorosłe, które chorowały na depresję, to potem, kiedy widzimy dziecko nastolatka, które się zmaga z depresją i które ma inne objawy, no to trudno jest nam dostrzec, że to jest rzeczywiście ta choroba. Te niektóre objawy są zupełnie nietypowe, nie występują po prostu w depresji osób dorosłych. No i z tego względu możemy mówić o tym, że to jest ta niewidzialna depresja. No, druga sprawa jest na pewno też taka, że dzieci i nastolatki bardzo rzadko ujawniają te swoje objawy, nawet te typowe, i to się dzieje z różnych przyczyn. Są dzieci, które mówią nam w telefonie zaufania 116-111, że one nie chcą zostać uznane za kogoś gorszego, że nie chcą zawieść rodziców, że nie chcą rodzicom dokładać problemów, że mają takie poczucie, że to wszystko, co się w ich życiu wydarzyło, to co wywołało u nich obniżony nastrój, myśli depresyjne, myśli rezygnacyjne, to jest związane z tym, że oni się nie wystarczająco starali i oni nie chcą, żeby ktoś im powiedział, że to jest ich wina, że powinni wziąć się w garść, że powinni postarać się bardziej. Bo też często jest tak, że dzieci mają i nastolatki już takie doświadczenie, takiego właśnie zbagatelizowania, potraktowania tego problemu jako nie problem, który jest trudny, ciężki, z którym trzeba sobie poradzić, nie tym, że pójdziemy na spacer, obejrzymy komedię, czy będziemy starać się bardziej. Mamy też taką tendencję jako społeczeństwo do traktowania różnych problemów, które dotyczą dzieci i nastolatków, nie tylko depresji, ale jako takie problemy mniejsze, mniej ważne. Zdarza nam się powiedzieć bezwiednie do dziecka, o, jak dorośniesz, to dopiero zobaczysz, co to są prawdziwe problemy. Albo zdarza nam się powiedzieć do dziecka, w twoim wieku to ja się zajmowałem czymś innym. Tak jakbyśmy zakładali, że nasze dziecko, bądź jakieś dziecko, z którym, nie wiem, pracujemy, czy się spotykamy, że ono będzie dokładnie takie samo jak my. Każdy człowiek jest inny, ma inny sposób przetwarzania tej rzeczywistości, ma inną wrażliwość, ma inne doświadczenia, inne uwarunkowania genetyczne i takie dotyczące tego, jakie mają strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych, w sytuacjach problemowych i mają też różną siatkę bezpieczeństwa. Czyli różne zasoby w swoim otoczeniu, z których mogą korzystać, jak pojawia się problem. I jak sobie to wszystko do siebie dodamy, no to ta depresja staje się rzeczywiście niewidzialna. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, dlaczego ona jest niewidzialna, bo my mamy zbyt mało specjalistów, którzy pomagają w radzeniu sobie z depresją dzieci i nastolatków, bo jeżeli na ponad 6 milionów osób poniżej 18 roku życia w naszym kraju mamy 416 psychiatrów, którzy się specjalizują w pomocy tej grupie wiekowej, no to jest to rzeczywiście o wiele za mało i na taką konsultację psychiatryczną można czekać kilka miesięcy, a wiele dzieci nie ma możliwości korzystania z tej konsultacji psychiatrycznej, bo wciąż jeszcze bardzo obecne jest takie tabu depresji, takie tabu w ogóle kontaktu z lekarzem psychiatrą, a to jest taki sam lekarz jak lekarz chirurg, po prostu zrobił specjalizację z psychiatrii. Zaczęliśmy od jazzu i to właśnie to dalej jakby jesteśmy w tej konwencji, bo swoją surówkę miała pani Lucyna Kicińska. A teraz próbujmy. Doktor Tomasz Srebnicki. Niewidzialność. To jest ciekawe. Bo właśnie o depresji, ja trochę się zastanawiałem, czy zapraszać, czy rozmawiać o tym. No bo właśnie o depresji powiedziano już tyle, że, no, że może już nie ma sensu. Ale jednak o depresji nastolatków wiemy jednak stosunkowo mało. O depresji nastolatków i osób dorosłych w zasadzie też wiemy. Też mam? Stosunkowo niewiele mamy, znaczy mamy rozpoznane, dlaczego, co wpływa na rozwój takiego problemu z nastrojem, jakie mamy problemy, które mogą go podtrzymywać, jakie mamy problemy, które mogą wywoływać. Mamy opracowane różne procedury leczenia tego zaburzenia, natomiast wracając do pytania pana redaktora, to właśnie niewidzialna depresja, pytanie, czy niewidzialna depresja, czy niewidzialni ludzie. w dużej mierze człowiek cierpiący na depresję, bez względu na to, jaki rodzaj depresji i czym ona jest wywołana, jest człowiekiem cierpiącym, który ma w dużej mierze tendencję do tego, żeby właśnie stawać się niewidzialnym, żeby tego swojego problemu nie ujawniać, żeby radzić sobie z nim samemu, w niektórych przypadkach posuwając się do takiej skrajności, jak na przykład próba samobójcza. I stąd ta niewidzialność. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, bardzo często nie widzimy za dzieckiem i za młodzieżą, czy za nastolatkiem, nie widzimy człowieka. Często widzimy właśnie zbuntowanego nastolatka, często widzimy lenia, często widzimy kogoś, kto się nieszczęśliwie zakochał, często widzimy kogoś, kto nie chce sprzątać, albo kto lubi grać na komputerze. Więc nie widzimy tego, kto jest za etykietą nastolatka, kto jest za etykietą dziecka. Mamy określone oczekiwania w stosunku do takiej osoby, więc ona pierwotnie jest niewidzialna. Ale też jeszcze jest tak, zaraz posłuchamy wypowiedzi pani Antoniny, która też uczestniczyła w tej kampanii, o której powiedziałem, czyli niewidzialna nastoletnia depresja, Forum Przeciw Depresji. I ona powiada, że to jest też niewidzialne dla niej, to znaczy coś się dziwnego dzieje, ja sama nie wiem co. Ale może posłuchajmy, sama o tym powie Antonina. Kiedy ja byłam chora, to było na początku liceum, dla mnie niewidzialna depresja była tym, że po mnie po prostu tego nie było widać. Ja świetnie potrafiłam udawać i szłam do szkoły z uśmiechem od ucha do ucha. Moja wychowawczyni, jak została poinformowana przez moją mamę, że jestem chora, nie była w stanie uwierzyć, bo codziennie się uśmiechałam i zupełnie tego nie było po mnie widać. A tak naprawdę pod maską uśmiechu i radości czuło się największe cierpienie i płacz i żal. I mnóstwo różnych emocji, których nie byłam wtedy w stanie opisać ani w żaden sposób uporządkować. Tylko właśnie przykrywałam to wszystko i udawałam, że nic mi nie jest. I ja sama wiedziałam i czułam, że coś jest ze mną nie tak. I też poprzednie moje doświadczenia z wielu lat i obserwacja moich znajomych też dało mi pewne spektrum wiedzy na ten temat, że wiedziałam, że coś jest nie tak i od kilku lat wcześniej byłam namawiana na terapię zarówno przez pedagoga szkolnego, jak i przez rodziców, którzy byli przy mnie cały czas, przez cały okres choroby i mnie wspierali, bo najpierw to były zaburzenia odżywiania, potem była już sama depresja. Wspierali mnie, byli przy mnie, ale nie zmuszali mnie do terapii. Jakby cały czas namawiali, ale nie zaprowadzili mnie nigdy na siłę, bo wiedzieli, że na siłę mnie nie wyleczą i wiedzieli, że jeżeli ja do tego dorosnę i będę chciała, to pójdę się leczyć i się wyleczę. I tak też się stało, że miałam na tyle w sobie dużo woli walki, że jak już stwierdziłam, że najwyższy czas, to też szybko się z tym uporałam. Ja bym na pewno chciała powiedzieć wszystkim rodzicom, żeby po prostu byli przy swoich dzieciach i żeby jak najczęściej tylko mogą, powtarzali im, że są dla nich, że są dla nich wsparciem i że w każdej chwili dziecko może do nich przyjść, bo dziecko może to wiedzieć i jakby rodzic myśli, że ono to wie, ale dziecko potrzebuje to słyszeć i potrzebuje się w tym utwierdzać, że tak jest. A rówieśnicy po prostu, żeby nie wyśmiewali chorób, tylko żeby dawali wsparcie bardziej, a nie odpychali. I jeżeli młodzież będzie miała problem, to żeby była w stanie pójść choćby do rówieśnika, jeżeli nie do osoby dorosłej, to żeby chociaż z rówieśnikiem mogła porozmawiać i żeby rówieśnik wtedy mógł powiedzieć, że trzeba zacząć to leczyć i trzeba zgłosić to komuś dorosłemu. Pani Antonina prosiła, żeby z imienia ją tylko przedstawić. Już teraz pani Antonina opowiadała o swoich licealnych czasach, jak słyszeliśmy. A w studiu Lucyna Kicińska i Tomasz Srebnicki. To może powiedzmy o tym, czym ona właściwie jest, ta depresja młodzieńcza, czy w wieku depresja nastolatków. Czym ona się różni od depresji dorosłych? Ma jakieś charakterystyczne cechy? Co do, znaczy, jeżeli rozumiemy depresję w ujęciu psychiatrycznym, czyli w takim bardzo wąskim, znaczy wąskim ujęciu, to mówimy o problemie z nastrojem. Mówimy o zaburzeniu nastroju, które co do tak zwanych kryteriów diagnostycznych, czyli czego, na czym się lekarze, psychiatrzy opierają, diagnozując to zaburzenie, są te kryteria dokładnie takie same u dzieci, jak i u osób dorosłych. Natomiast rzeczywiście to, co widzimy u dziecka i u młodzieży cierpiących na problemy z nastrojem, jest troszeczkę inne niż u dorosłych. Pierwszą rzeczą, którą dostrzegamy, jest zwiększona drażliwość u dziecka. Jest to taka drażliwość, która się może utrzymywać, znaczy tak wyrażona w taki sposób, który zaskakuje rodziców, ponieważ nagle w pewnym sensie nie poznajemy naszego dziecka. Staje się bardziej wybuchowe, odizolowane, stroniące od kontaktów. Generalnie bardziej działa na nerwy, niż wzbudza współczucie, krótko rzecz ujmując. I w odpowiedzi środowiska niezwykle często prowokuje do tego, żeby właśnie krzyczeć, prowokuje do tego, żeby karać, prowokuje do tego, żeby rozumieć jego zachowania w kategoriach, w kategoriach niegrzeczności, nieposłuszeństwa. To znaczy dziecko nie posiada, w ogóle my jako społeczeństwo, ale dziecko szczególnie nie posiada repertuaru radzenia sobie z emocjami, których my jako społeczeństwa nie lubimy, szczególnie społeczeństwa zachodnie. Nie lubimy smutku, nie lubimy lęku. Akurat tym emocjom poświęcamy jak najmniej uwagi w cyklu wychowania dziecka i młodzieńca później. Natomiast drażliwość staje się jakoś tak, po prostu jest bardziej dostępna, krótko rzecz ujmując. Łatwiej ją zauważyć. A czy to jest tak, a może to jest tak, że oni albo one tak mają w tym wieku i już. I to nas jakoś usypia. No wiadomo, że nastolatki są trudne i tak to po prostu jest. I zaraz depresja, wielkie słowo. No nie do końca tak jest i dlatego ta depresja nastoletnia, ona jest niewidzialna, bo my często patrząc na nastolatka mówimy sobie bunt. A przecież wiadomo, że wszyscy w tym wieku nastoletnim będą się buntować. Nawet pan redaktor tak skonstruował swoją wypowiedź. No badania pokazują, że około 30% dzieci będzie przechodziło w taki, powiedziałbym, widowiskowy sposób, tą fazę buntu. Ona nie polega na tym, że dziecko będzie nam wykrzykiwało, że nas nienawidzi i będzie podejmowało szereg zachowań ryzykownych. Może ten bunt przejść w taki sposób bardziej pokojowy, znaczy ma po prostu naturalną potrzebę sprzeciwienia się, pokazania swojej inności, odłączenia się od nas, takiego, tak na dobrą sprawę, stanięcia w opozycji. Natomiast to nie znaczy, że dziecko będzie nas nienawidziło i będzie się buntowało tylko dlatego, że jest w takiej swojej fazie rozwojowej. Natomiast jeżeli my zaczniemy myśleć, że wszystkie nastolatki to są te nastolatki, które mają tą ostrą fazę tego buntu, to możemy wiele dzieci nastolatków, które mają depresję i dla nich sposobem na manifestowanie tej depresji jest i ta drażliwość, ale też takie zachowania rzeczywiście agresywne, czy w ogóle podejmowanie zachowań ryzykownych i też taka duża impulsywność, tak? Nie zależy mi, zaryzykuję i tak jestem nic nie wart, zobaczę, a może się uda, a może się nie uda, nie mam takiego poczucia, że o siebie walczę, albo że muszę o siebie dbać. Ale to 30% to jest bunt, tak? Tak, 30% tylko. To jest bunt, natomiast akurat to, co powiedziałem przed chwilą, to są te objawy depresji, tak? Jasne, rozumiem, tak będzie funkcjonowało dziecko nastolatek z depresją, jeżeli będzie właśnie podejmowało zachowania agresywne bądź autoagresywne, to nie dlatego, że jest taka moda, albo dlatego, że teraz jest społeczeństwo przesycone agresją, tylko dlatego, że to jest sposób na uwolnienie tych swoich emocji, uwolnienie tego napięcia, które towarzyszy depresji, ale też, czy zaburzeniem nastroju, ale też takie trochę wykrzyczenie światu, bo bardzo często też im starszy nastolatek, tym większa świadomość, to jest taka głęboka już niezgoda tych nastolatków na to, dlaczego akurat mnie to spotkało, dlaczego ja się muszę z tym borykać, dlaczego inni są roześmiani, szczęśliwi, dlaczego inni są bezproblemowi, a ja muszę z tym żyć, muszę to ukrywać, albo muszę z tym walczyć, muszę stanąć do takiej już odważnej walki, bo to nie jest tak, że osoba, która ujawnia w końcu te zaburzenia nastroju, bądź dostaje już diagnozę depresji, to że teraz nagle zaczyna się nią zajmować sztab specjalistów kompletnie poza kontrolą tej osoby. To jest tak, że odzyskanie równowagi dotyczącej nastroju jest często związane nie tylko z, nie wiem, biochemią mózgu, tylko jest bardzo często związane z negatywnymi doświadczeniami w dzieciństwie. Nasza fundacja zrobiła badania, które pokazują jasno, że... Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Tak, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, że zaniedbanie emocjonalne ze strony bliskich osób to jest czynnik najbardziej korelujący z podejmowaniem prób samobójczych i zachowań autoagresywnych. Występowanie 4 negatywnych doświadczeń w dzieciństwie młodej osoby podnosi prawdopodobieństwo tragnięcia się na swoje życie aż 17 razy. Więc to, że ktoś ma taką myśl, że już nie daje rady i że dla niego jedynym rozwiązaniem na uwolnienie się od tego cierpienia jest odebranie sobie życia, to nie jest jakiś impuls, który się pojawia z piątku na sobotę, tylko jest to wieloletnie doświadczenie bezradności, przytłoczenia, cierpienia, smutku, poczucia samotności, które bardzo często na początku dla tej młodej osoby było samodzielnością. Dzieci i nastolatki mają teraz taką ogromną presję nakładaną przez świat, przez dorosłych, przez szkołę, przez internet, przez media, żeby być roześmianym, idealnym, ale żeby nie mieć też problemów. My nie mówimy dzieciom i nastolatkom, że problemy są naturalną częścią życia. Czasem dlatego, że nie mamy w ogóle dla dzieci czasu. Czasem dlatego, że wydaje nam się, że jeżeli będziemy mówić o tych problemach, to, że bardziej narazimy na nie dzieci. Natomiast to, że my udajemy, że problemy nie istnieją, tak chroniąc dziecko, myślimy, że chronimy, to nie sprawiamy, że one przestają istnieć. Czy ta stygmatyzacja jest tym większa, jak rozumiem, prawda? Nawet większa niż u dorosłych pewnie. No, z tej opowieści Antoniny, pani Antoniny, to wynika, moim zdaniem, prawda? To jest taka wielka presja, żeby być w porządku, żeby dawać sobie radę. Żeby nikogo nie zawieść, żeby rodzice byli dumni, żeby sprostać oczekiwaniom swoim, innych. To też nie jest tak, że ta presja czy te oczekiwania, one są wypowiedziane. My bardzo często słyszymy w telefonie 116-111, że to jest tak, że ja wybrałem to liceum i ja teraz nie chcę zawieść rodziców. To nie jest tak, że oni ode mnie tego oczekują. Ja nie chcę w ich oczach zobaczyć zawodu, nie chcę, żeby pomyśleli, że jestem jakoś gorszy, bo cała moja paczka to są super roześmiani ludzie. Natomiast my tak widzimy w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na podstawie 1 200 000 kontaktów z nastolatkami, że oni mają w większości założone maski, są roześmiani, tak jak mówiła Antonina. I trudno jest oczekiwać, że ktoś nagle zdecyduje się tą maskę zdjąć, bo to jest takie trzymanie się w szachu, to jest takie uśmiechanie się do siebie, pozorowanie tego, że jest fajnie, że jesteśmy szczęśliwi, że nic nam się nie przytrafia, natomiast w środku to jest ogromne cierpienie, to jest tak jakby w środku te nastolatki nasze były jak taka potłuczona tafla szkła i tak naprawdę w pewnym momencie już takie leciutkie już dotknięcie powoduje kompletne rozsypanie się, co jest potem bardzo często trudne do zrozumienia przez otoczenie, tak? Jeżeli dziecko nastolatek targnie się na swoje życie i to jest szczęśliwie nieudana próba samobójcza, no to jest takie ogromne zdziwienie, no ale co, ale dlaczego, ale jak? No i teraz nastolatkowi też będzie trudno ujawnić, że od 2-3 lat tak de facto to oszukiwałem cię, mamo, tato, nie mówiąc ci o tym, co się u mnie dzieje, bo ten proces ukrywania i ten proces pomylenia samodzielności z samotnością, no on po prostu zachodzi. Czy coś ważnego jest jeszcze do dodania, panie doktorze, do tego opisu sytuacji, bo potem jeszcze zaprosimy państwa do rozmowy i właśnie potem chciałbym, żebyśmy porozmawiali o rozmowie, bo tutaj to jest właśnie podstawowa historia, komunikacja i więź, prawda, rodzice, dzieci i wtedy no, możemy się znacznie wiele, możemy zobaczyć po prostu, że coś jest nie w porządku z moim dzieckiem. No to będzie to wyjście ku tej jasnej stronie świata, ale jeszcze o depresji, coś jeszcze ważnego? O samej depresji. Tak, Tomasz Trybnicki. No, o samej depresji moglibyśmy jeszcze dodać elementy, na które też warto zwracać uwagę, które też są powiązane, znaczy na zachowania, na które warto zwracać uwagę, które mogą być powiązane z rozwojem epizodu depresyjnego, takimi jak odmowa chodzenia do szkoły, jak aktywna odmowa chodzenia do szkoły. Nie mówię tutaj o wagarach takich, gdzie dziecko wychodzi, idzie do supermarketu i rodzice o tym nie wiedzą, a potem się usprawiedliwia fałszywymi zwolnieniami lekarskimi pozyskanymi przez koleżankę, która ma ładne pismo, tylko o takim aktywnej odmowie, próbach powrotu, próbach obiecywania tego, że się poprawi. Mówimy także o nasilonych problemach ze snem, podsypianiu w ciągu dnia, także o problemach z apetytem różnego rodzaju, także tendencji do sięgania po środki psychoaktywne w celu regulacji swoich stanów emocjonalnych, najczęściej uspokojenia się. Także problem jest problemem złożonym i na pewno rodzic ma go nie diagnozować. Ma go diagnozować lekarz psychiatra, ma go diagnozować psycholog. Jeżeli nie jest dostępny psychiatra, to psycholog z najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej ma się problemem zająć, ewentualnie psycholog czy pedagog szkolny. No i różnego rodzaju, szczególnie też rodzice powinni zwracać uwagę na różnego rodzaju wypowiedzi o charakterze niekoniecznie samobójczym, czyli że się zabije, bo to jest jakby taka groźba wprost, natomiast właśnie, o takiego różnego rodzaju myśli rezygnacyjne, tak? No, mówiące o tym, że coś jest bez sensu, że życie jest bez sensu, wzrost zainteresowania śmiercią różnego rodzaju. Nierzadko moi pacjenci na przykład przeglądają trumny, zaczynają się jakby tutaj rozglądać. Miałem też takich, którzy wizytowali cmentarze i nie chodziło tutaj jakby o planowanie samobójstwa jako takiego, tylko po prostu podważanie sensu swojej egzystencji na takim głębszym poziomie, niźli tylko problemów, nie wiem, z dziewczyną, czy niskich ocen w szkole, także też na to bym zachęcał, żeby zwrócić uwagę. Zapraszamy Państwa. 7 trójek. Gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Tomasz Trebnicki i Lucyna Kicińska są z nami dzisiaj. Rozmawiamy o depresji nastolatków, jak Państwo słyszą. No to może teraz porozmawiamy o rozmowie. Państwo są mistrzami rozmowy. Pani jest koordynatorką telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Pan jest psychoterapeutą. No i taki komunikat, to już właśnie chyba wiemy, że to nie jest w porządku i że to jest najgorzej, co można zrobić. Weź się w garść. A jakie są jeszcze takie, które nie działają? Albo działają kontr. Wszystko będzie dobrze. Ja miałem w życiu podobnie. Są ważniejsze problemy. Albo ty masz teraz dobrze, gdybym miał takie warunki jak ty. Dokładnie. Za moich czasów to nie było tego. Teraz wam się w głowach poprzewracało. Ta depresja to jest wymyślone. Kiedyś takiego czegoś nie było. Generalnie chodzi o to, że nieważne jak to się nazywa. Czy to się nazywa depresja, czy to się nazywa to, że ktoś jest smutny, albo że ma problemy z dziewczyną. Ważne jest negowanie wszelkiego rodzaju problemu, wyśmiewanie tego problemu, czyli stawianie tak naprawdę siebie jako rodzica, ewentualnie jako rozmówcy człowieka cierpiącego na depresję i swoich potrzeb na pierwszym miejscu. Czyli chodzi o to, żeby się przypadkiem nie zająć tym, co jest kłopotem, bo jest to czasochłonne, bo nie umiem, bo nie chcę, bo mojego dziecka to nie może spotkać, bo w naszej rodzinie nigdy takiego czegoś nie było, bo to przynosi wstyd. Znaczy są absolutnie miliony motywacji, które powodują, że tak naprawdę właśnie rodzic czy partner rozmowy skupia się wyłącznie na swoich potrzebach, w cierpieniu drugiej osoby po to, żeby go samemu nie doświadczać. Tylko jakbym mogła coś dodać, że to wszystko, co powiedział pan doktor, to nie zawsze się dzieje w takiej stuprocentowej świadomości tej osoby, która rozmawia, tak? To znaczy, to nie jest tak, że ktoś dziecko przychodzi i mówi, ja właśnie mam jakiś problem i my wtedy, nie chcę się tym zająć, to dla mnie za trudne, ja się na tym nie znam, nie mam na to czasu, weź się w garść. To jest automatycznie, tak? To znaczy, w momencie, kiedy my się zaczniemy zastanawiać, skąd się wziął ten komunikat, weź się w garść, a może to nie depresja, na pewno cię to nie dotyczy, to my dochodzimy do tego wszystkiego, co powiedział pan doktor. Natomiast, największy problem jest tutaj taki, że my nie zwracamy uwagi uwagi na słowa, które wypowiadamy do dzieci. I ja mam taką, czy do nastolatków, ja mam taką życiową sztuczkę, która mnie zawsze zastopuje w momencie, jeżeli miałabym powiedzieć coś głupiego do dziecka, mówiąc kolokwialnie, to ja się zastanawiam, czy ja bym po pierwsze chciała, żeby ktoś tak do mnie powiedział, albo czy ja bym była w stanie powiedzieć do mojego równolatka, albo osoby starszej ode mnie, takie słowa. Czyli wyobraźmy sobie, że przychodzi do mnie przyjaciółka i mówi, słuchaj, Lucyna, ja się tak jakoś ostatnio gorzej czuję, nic mnie nie cieszy, nic mnie nie bawi, no po prostu no na nic nie mam siły się zwlec z łóżka. I ja jej mówię, wiesz co, no weź się w garść, życie jest piękne, dzisiaj jest słońce za oknem. Czy my byśmy byli w stanie tak powiedzieć do naszego równolatka? Nie. Do dziecka, do nastolatka mamy taką tendencję. Więc starajmy się zastopować i pamiętajmy, że jeżeli nastolatek coś do nas mówi, to on nie wymaga od nas natychmiastowo reakcji, czyli my możemy poświęcić tą chwilę, zanim się do niego odezwiemy, może nie na analizę tego, co ja chcę powiedzieć i dlaczego, czyli to, czym powiedział pan doktor, tylko na analizę tego, czy ja bym chciał, jakby mi było źle, usłyszeć dokładnie to. Albo czy ja bym był w stanie powiedzieć do drugiej osoby w moim wieku. Oczywiście już takim mistrzostwem jest to, żeby się zastanowić, czego ta osoba ode mnie oczekuje. To może o tym za chwilę, ale ja myślę, że to jest jakoś zrozumiałe. Znaczy, chcemy rozwiązania. Znaczy, teraz moja dusza męska mi to podpowiada. Mówi mi coś moja córka, no to trzeba walczyć. No, róbmy coś, prawda? Czasami rozwiązaniem jest brak rozwiązania. Czasami rozwiązaniem jest akceptacja tego, że nie ma rozwiązania. Czasami rozwiązaniem jest zrobienie kroku w tył. Trudno mi to przyjąć, nie ma rozwiązania, brak rozwiązania jest rozwiązaniem. Na przykład, kiedy jestem... Mojemu dziecku grozi, no, ma myśli samobójcze, no muszę coś zrobić. No wie pan, no to tutaj już mówimy o interwencji, która wymaga absolutnie natychmiastowej psychiatrycznej, znaczy konsultacji psychiatrycznej, jeżeli dziecko zgłasza myśli samobójcze. W tej samej chwili, w tej samej minucie należy po prostu dziecko wsadzić w samochód, wezwać pogotowie i udać się na konsultacje psychiatryczne. To nie podlega żadnej jakby tutaj analizie problemu. Tak, natomiast myślę, że warto pójść krok wstecz i zastanowić się, jak reagujemy na przykład wtedy, kiedy przyczyną problemów naszego dziecka jest nieszczęśliwa miłość, przeciążenie szkołą, przeciążenie pracami domowymi, jak tutaj problem rozwiązać. Panie redaktorze, tak? Możemy się ustawić w pozycji człowieka, który chce problem rozwiązać. No i wtedy dziecko najprawdopodobniej kiwnie głową i powie, dobrze tatusiu, dziękuję ci za radę. Natomiast no, jak rozwiązać problem, nie wiem, nieszczęśliwej miłości, jak rozwiązać problem presji szkoły, jak rozwiązać problem kłopotów z przyjaciółką. No jest mnóstwo rzeczy. Czyli Mr. Wolf, który rozwiązuje problemy, to jest z Pulp Fiction postać, to tutaj nie działa, to nie jest właśnie ta droga. Znaczy jednym z problemów, z deficytów, które występują u dzieci, które mają tendencję do zaburzeń depresyjnych, jest brak umiejętności rozwiązywania problemów. Natomiast pytaniem w ogóle jest to, czym jest problem. Co to takiego jest problem? Najczęściej, wie pan, problem to jest to, znaczy problemem jest to, że nie wiem, pani się do mnie brzydko odezwała, albo nie lubię pani od polskiego. To jest jakiś problem, który ma swoje zakorzenienie w rzeczywistości. Czy mamy tutaj dwa pytania ważne. Teraz porozmawiamy ze słuchaczem. Jedno pytanie, które pani podpowiedziała. Czego? Problem, natomiast nie jest, natomiast jeszcze tylko jedno zdanie, już problem. No dobrze, natomiast nie jest problemem coś, co jest zakorzenione w relacji. Wtedy nie mówimy o problemie. Jeżeli coś jest zakorzenione w relacji mojej z rodzicem, mojej z rodziną, to nie jest problem, który można rozwiązać do przodu, znaleźć szybkie rozwiązanie, bo jest gdzie indziej leży kłopot, nie problem, kłopot. I jeszcze, jeżeli mogłabym tylko jedną rzecz powiedzieć. Jedną rzecz w telefonie zaufania dzieci do nas zgłaszają problemy, ale nie oczekują rozwiązań. A nawet jeżeli oczekują, to my im ich nie dajemy i one wtedy po przeprowadzonej rozmowie za to dziękują. My razem szukamy rozwiązania. Oczywiście w zależności od tego, jaki jest później zgłoszony problem, z większą bądź mniejszą naszą dyrektywnością. Jeżeli, chciałabym to jasno jeszcze raz podkreślić, to co powiedział pan doktor, jeżeli są myśli samobójcze i idealizacja odebrania sobie życia, trzeba przejąć kontrolę i to jest ten jedyny obszar tego naszego rozwiązania. Natomiast o to w mojej praktyce zawodowej jest niestety najtrudniej. Najłatwiej nam jest powiedzieć, jak dziecko nam mówi, jestem smutny i my mówimy, już rozwiązane, super, jestem to rodzicem. Wesoły. A jeżeli pojawia się już to, że dziecko nam mówi, ja chcę się zabić, pomóż mi, to wtedy nam jest rzeczywiście najtrudniej, z wielu przyczyn, możemy o nich później porozmawiać, zawieźć dziecko na izbę przyjęć. No to porozmawiajmy ze słuchaczami. Zapraszam, 7 trójek. No to zapraszamy. Przypominam, w studiu Trójki Lucyna Kicińska i Tomasz Srebnicki jest z nami pan Andrzej. Dobry wieczór, słuchamy pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Andrzej z tej strony, z przerażeniem słucham tej audycji, dlatego że nie wiem, nie potrafię uwierzyć w to, co słyszę, bo jakby wypisz, wymaluj to, co się dzieje w ostatnim okresie. Wydaje się, że szczęśliwa, bez żadnych problemów rodzina. A dzieje się coś niedobrego w takim sensie, że tak jak państwo mówią, jest smutne. Chodzi nam mnóstwo zajęć, ale nie dlatego, że my tak sobie wymyśliliśmy. Absolutnie nie. Dalecy jesteśmy od tego. Sama chce, podejmuje, odnosi jakieś sukcesy. Wróciła z obozu szczęśliwa, a jednocześnie jest smutna. Nie chce, tak jak państwo mówią, pani zła, chociaż uczy się bardzo dobrze, a jednocześnie wypowiada słowa pod tytułem nienawidzę was. Naprawdę aż mi ciężko powiedzieć, bo każdy objaw jakby się tutaj zgadzał i chciałem zapytać. Nie opowiadamy, że za moich czasów było lepiej, że ja to miałem pod górkę. Po jednej juniorki staliśmy 6 godzin. Absolutnie tego takich rzeczy nie mówimy, jak to za naszych czasów było ciężko, a daliśmy sobie radę, a teraz macie wszystko z iPadami, iPhone'ami i powinniście być szczęśliwi, ale chciałem zapytać, gdzie należy szukać pomocy, jak należy, do kogo się należy zwrócić? Oprócz tego, że wiadomo, że do psychiatry, psychoterapeuty w danym miejscu zamieszkania. Jak podejmować rozmowę? To chyba jest nierozwiązywalne. To każdy musi jakoś, nie wiem, indywidualnie do tego chyba podejść. No to spróbujmy. Czy mogą państwo coś powiedzieć? Jestem przerażony. Od razu państwu powiem wprost. Jestem przerażony, bo... Słyszymy i... No dobrze, spróbujemy. Proszę bardzo, kto? Pani Lucyna Kicińska. Panie Andrzeju, w tym, co pan mówił, ja sobie myślę, że ważne jest to, że pan zaznaczył, że państwo nie mówią do córki, że za naszych czasów było lepiej, więc jakby super, tak? Że państwo jej nie dają tych rozwiązań albo nie bagatelizują. Natomiast dla mnie jest cały czas pytanie, czy państwo ją pytają, co się dzieje, co ona myśli w momencie, kiedy właśnie mówi nienawidzę was, z jakiego powodu to się u niej pojawia, że to jest też ważne, żeby spróbować się dowiedzieć od dziecka, bo to nie my. Mamy tą odpowiedź znaleźć, bo ono jest, ta odpowiedź w naszym dziecku. Natomiast jeżeli mamy takie poczucie, że, no nie wiem, dziecko nam nie odpowiada, że wychodzi nam z tego kontaktu, że nie chce z nami rozmawiać, no to wtedy dobrze jest, żeby dziecko miało pomoc psychologa, psychoterapeuty. Można też zacząć w ogóle od takiego sprawdzenia, jacy specjaliści pracują w szkole u dziecka, czy oni mogą dziecko wspierać, ale też czy oni mogą nas wspierać. Czy oni nam mogą pomóc no właśnie odbudować tą komunikację z dzieckiem. Czy mogą nam coś podpowiedzieć, czy mogą nam coś wyjaśnić. Bo mimo tego, że pan redaktor mówił na początku audycji, że my tak strasznie dużo już wiemy od depresji, to ja mam takie osobiste doświadczenie, że wiemy cały czas bardzo mało, bo ja jestem oprócz konsultantką telefonu 116 111, to też konsultantką telefonu 800 100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. I ja tam codziennie słyszę, że w 20 czy 30 czy 50-minutowej konsultacji dla rodzica na temat depresji ja powiedziałam więcej niż oni przez całe życie się dowiedzieli, albo nawet więcej niż się dowiedzieli od terapeutów swoich dzieci. Panie Andrzeju, pan jeszcze coś ważnego chciałby powiedzieć? Tak, bardzo proszę. I ostatnią rzecz. Proszę mi tylko powiedzieć, za 10 minut przytula się, przeprasza i wszystko jest okej, tak? I za dwa dni jest znowu podobny stan. I no, od 3-4 miesięcy zastanawiamy się z żoną, co się dzieje. No po prostu co się dzieje. Czyli, aha, pani Lucyna nie słyszała tego, co pan powiedział. Coś się popsuło ze słuchawkami. Czyli że to jest taka zmienność. Przytula się, dokładnie, przeprasza, a potem znowu jest to, o czym pan mówił na początek. No tak, no to chwiejność takich zachowań i z jednej strony potrzeba czułości, bliskości, a z drugiej strony no, potrzeba zaatakowania czy odrzucenia od siebie jakoś bliskich osób, no to też jest jeden z objawów tego, że coś się dzieje takiego z dzieckiem, z czym ono sobie nie radzi i że dobrze jest naprawdę skonsultować taką sytuację właśnie ze specjalistami. Jeżeli by córka złamała sobie nogę, to by nikt nie wpadł na pomysł, żeby domowymi sposobami zakładać gips, albo żeby nie korzystać z pomocy, jakby zachorowała na różyczkę, żeby nie pójść do pediatry. Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, czy konsultant telefonu 800-100 dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci, to są specjaliści, którzy się kształcili specjalnie po to, żeby nas wspierać w różnych trudnych sytuacjach, nas rodziców, żeby pomagali nam towarzyszyć dzieciom z różnymi problemami. Panie doktorze, to jeszcze właśnie poproszę specjalistę. Ja tylko chciałem pana Andrzeja za oprócz podążenia za radami tutaj pani zachęcić do tego, żeby pan się nie bał, panie Andrzeju, ponieważ, znaczy bać o córkę, tak, ponieważ jest to dziecko, zawsze boimy się o dziecko. Natomiast myślę, że to, co być może pana przeraża, to właśnie przerażenie tym, jak się zachowuje córka, prawda? I może warto zwrócić uwagę na to, jakie emocje pan i żona w sobie wyzwalacie wtedy, kiedy córka w ten sposób właśnie zachowuje się, jak się zachowuje. Być może problemem jest właśnie to, że ona nie do końca czuje się z państwem jakby związana na poziomie komunikacji, dlatego że tak właśnie, tak bardzo przerażacie się tym, co ona mówi. Tak właśnie, tak właśnie denerwujecie się tym, jak ona postępuje. Być może jej zachowanie jest wytłumaczalne, przewidywalne i poznawalne, jeżeli zachowacie w tym wszystkim gotowość do tego, żeby wziąć na siebie to, co ona czuje, a nie wziąć na siebie tylko to, co wy czujecie w reakcji na to, co ona mówi. Jeszcze jedna rozmowa przed nami, ale ja jeszcze chcę dopytać, bo na konferencji, gdzie państwo prezentowali no, program tej kampanii społecznej Niewidzialna depresja nastolatków, to chyba pan to powiedział i to bardzo jakoś do mnie przemówiło, że właściwie komunikat rodziców w takiej sytuacji powinien być taki: przepraszam cię, bo czegoś chyba ważnego nie zauważyłem, prawda? I być może to jest taki klucz, który otworzyłby drzwi. No jest to jeden z kluczy, który otwiera drzwi, to znaczy przeproszenie. Rodzice dość rzadko przepraszają swoje dzieci, bo znaczy z różnych przyczyn jest to trudne, natomiast rzeczywiście jest to jeden z kluczy, którym można spróbować. No może zacząć od tego. Można spróbować przeprosić za to, że często właśnie się zwraca uwagę było na swoje priorytety, a czasami nie zauważało się być może priorytetów czy problemów dziecka w swoich priorytetach. No to jeszcze jedna rozmowa. Zapraszam, 7 trójek. I pani Bożena jest z nami. Witamy. I słuchamy. Dzień dobry, Bożena. Przy telefonie. Ja jestem matką nastolatki zdiagnozowanej chorej na depresję. Pół roku jest w leczeniu, w terapii. I chciałam się spytać tutaj o dwie sprawy. Pierwsza rzecz, bardzo ważny problem. Relacja, ponieważ ona jest w klasie maturalnej, relacja szkoły z dziećmi, które są chore, z dziećmi, które nie chodzą do szkoły, często te dzieci stanowią problem dla szkoły. Mimo że są pedagodzy, mimo że są psycholodzy, że te relacje dzieci z pedagogami również są bardzo dobre, natomiast funkcjonowanie szkół i zabezpieczenie, jak gdyby funkcjonowanie dziecka w tym środowisku, które do szkoły raczej nie chodzi lub chodzi rzadko, jest nikła. przez to my rodzice, które mamy właśnie dzieci chore na depresję, matki, które się codziennie z tą chorobą zmagamy, jesteśmy totalnie bezsilni. Ja szukałam pomocy wszędzie. Dzwonię z Krakowa. Jest to, ponieważ no, córka jest w płatnej oczywiście terapii. Chodzi o, znalazłam terapię rodzinną. W tym momencie, co mogłabym też panu Andrzejowi zasugerować, jestem też w grupie wsparcia dla rodziców, którzy mają problemy z dziećmi. To są różne problemy. Natomiast ta codzienna bezsilność nas naprawdę przeraża w tej pracy. Nie ma, nikt nam nie mówi, co mamy robić, jak reagować. Zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o problemy szkolne, bo to dziecko również przeraża. A druga rzecz, pani mówi o dwóch, prawda? Tak. A ta druga? No to nasza tutaj bezsilność. Aha, rodziców, rozumiem. Tak, jasne. Którzy naprawdę, powiem szczerze, nie mają pomocy. Chodzi tutaj o taką codzienną pomoc, jak mówimy, jeżeli ktoś jest chory, złamie nogę, nie wiem, jest chory na serce, idziemy i dostajemy instrukcję obsługi, prawda, chorego. Tak. Natomiast my, matki, które musimy się codziennie, dzień zmagać z chorobą nastolatka, który jeszcze chodzi do szkoły, zwłaszcza teraz jeszcze jest klasa maturalna, który do tej szkoły nie chodzi. Rozumiem. Jest ciężkie. Pani Bożeno, dziękuję, pozdrawiam i proszę o komentarz i radę. Pani Lucyna Kicińska. No rzeczywiście bardzo ważnym takim elementem walki z chorobą nastolatka jest to, żeby rodzice mieli i odpowiednie wsparcie, ale też odpowiednią wiedzę na temat tego, w jaki sposób tego nastolatka wspierać, bo to no nie jest tak, że oddajemy właśnie do jakiegoś miejsca nastolatka, on jest tam reperowany i on do nas wraca za jakiś czas, szybszy bądź nie. Pani mówiła o tym, że trudność jest w tym, żeby szkoła jakoś rozumiała, wspierała, zwłaszcza w klasie maturalnej. Też wspominała o tym, że córka już nie chodzi. To ja zawsze jak rozmawiam z rodzicami, którzy mówią o tym, że jest im tak trudno dziecko zmotywować do pójścia do szkoły, że dziecko nie mówi, że jest bezsilne, że nie ma takiej możliwości, że ono nie pójdzie, bo się boi, bo je to przeraża, bo ono nie jest w stanie opanować stresu, nie jest w stanie wejść w interakcję z rówieśnikami czy z nauczycielami. No to zawsze jest takie do zastanowienia się, na ile to jest coś, co powinniśmy sobie odłożyć teraz na bok, bo to, że dziecko zda za rok maturę, a teraz będzie miało czas, żeby zająć się sobą, bez tej presji, nawet takiej, o której często możemy myśleć, że jej w ogóle już nie ma, no bo przecież no, my się zgadzamy na to, żeby dziecko nie chodziło do szkoły, natomiast ono cały czas tak leżąc myśli, a powinienem tam być, zawalam, nie daje sobie rady z podstawowymi rzeczami. Jeżeli nie powiemy dziecku, słuchaj, to jest tak, że ten rok odpuszczamy, bo to jest rok, w którym ty odzyskujesz równowagę, w którym ty sobie radzisz z depresją, no to dziecku może być trudno samemu to zobaczyć. Nawet jeżeli my mamy w sobie jako dorośli taką zgodę, czyli my podjęliśmy tą decyzję, to jest dla nas oczywiste, że nie oczekujemy tego od dziecka, tylko tego dziecku nie powiedzieliśmy. To jest ważne, żebyśmy mówili to, co myślimy, że jest takie oczywiste, czyli, że właśnie możesz sobie odpuścić. Dla mnie to jest okej, jak zrobisz maturę za rok. Jestem tu przy tobie, żeby cię wspierać, ale musisz mi powiedzieć, czego oczekujesz. Tak, powiedz mi, a nie, że ja za ciebie to wszystko rozwiążę. Dzieci tego od nas nie oczekują i to też nie jest nasza rola. Panie doktorze, to jeszcze panu oddam ostatnie słowo, tylko jeszcze ważne słowo z listu. Dobrze, najpierw zacytuję. To jest pani psycholożka z Poznania, pani Barbara, która pisze o własnych doświadczeniach, że w tym roku, tak pisze, w Poznańskim liceum pracuje na pół etatu. Chcę powiedzieć głośno, że w tym roku jest fala takich osób, które zgłaszają się z takimi objawami, które wymagają szybkiej interwencji psychiatrycznej i monitorowania ich samopoczucia. I dalej jeszcze puenta. Młodzież w tym wieku jest jakby bez skóry. Wszystko czuje bardziej, dużo widzi, dużo rozumie. Panie doktorze, Tomasz Srebnicki. No myślę, że to są bardzo trafne i pięknie podsumowujące nasze spotkanie słowa. Wracając do problemu pani, która dzwoniła przed chwilą. Polski system edukacji, myślę, że w ogóle publiczne systemy edukacji mają problem, ponieważ rozmijają się z priorytetami, które mają dzieci, a realizują swoje własne w dużej mierze. I rzeczywiście takie dążenie do powrotu do wzorca, do wrócenia do szeregu jak najszybszego, które pojawia się od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Znaczy masz wrócić do szeregu, nawet jak ci ta, nie wiem, no coś masz z nogą, nawet jak nie widzisz, to masz być w szeregu, masz jakby być, właśnie stać się niewidoczny po to, żebyśmy mogli robić to, co do nas należy. Jest ogólnym problemem w ogóle systemu edukacyjnego. W polskich szkołach no, ten problem jest, znaczy też polega na takim no, braku gotowości do różnego rodzaju dostosowań, polegających na odpuszczaniu, bo nie odpuszcza się też nauczycielom. Ale jeszcze jedna rzecz na koniec. Jedną rzecz państwo chcieli powiedzieć krótko, ostatnią jako przesłanie. To co to jest? Jedna rzecz na koniec. Ja bym chciała wszystkim uświadomić, że depresja to nie jest choroba, którą łapiemy z dnia na dzień, tylko to jest coś, co wiele lat wcześniej gdzieś się zapoczątkowało. Brakiem wsparcia, brakiem zrozumienia, jakimś problemem, w którym dziecko było pozostawiane samo sobie. Czasem dlatego, że nas do siebie nie dopuściło, ale pamiętajmy, to jest nasza rola, żeby być w życiu dziecka. Lucyna Kicińska, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. I panie doktorze, jeszcze jedno zdanie na koniec. Tomasz Srebnicki. Ja być może takie, może innego rodzaju motto, że wszędzie tam, gdzie jesteśmy my, nie ma naszego dziecka. Mamy być tam, gdzie jest nasze dziecko, a nie tam, gdzie jesteśmy my. Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu bardzo. Elżbieta Malinowska realizuje program, dziękuję. Edyta Kocęba jest jego wydawcą, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetę.